cemalini ben de görsem, Allah de kalbim aldar de. Nur cemalini ben de görsem, Allah de kalbim aldar de. Seherlerde kalkmaz mısın, nur çırağın yakmaz mısın? Sen Allah'tan korkmaz mısın? Allah de kalbim Allah de. Sen Mevla'dan korkmaz mısın? Allah de kalbim Allah de. Aşıklar ona bakar, Allah ismi kalbim yakar. Allah de kalbim Allah de. Allah ismi kalbim yakar. Allah de kalbim Allah de. Seherde açılır cennet, aleme saçılır rahmet. Kul şefaat ya Muhammed. Allah de kalbim Allah de. Kul şefaat ya Muhammed. Allah de kalbim.